Kell egy utókocka. Szá. Látom, megvetted a felmosódat. Ja. Melyre került? Kettőszer. Ez egy vas vagy nem vas? Lemez csak. Vékony lemez. Már nincs az a, más volt az a plasztika, de ez sem az a, az erős vas. Ez vagyis olyan vékony lemez lesz. Nyertél már valamit? Ha? Nyertél? Persze, ba. Meg kell nézni. Meg kell nézni, hogy nyertél van, nem hát, hogy te szombaton délután tetted, akkor nem is van. Akkor nem bírtak azok sem.